La la la la. Som en forårsvind drog du din vej, som en forårsvind gik du fra mig. Lys var den tid, jeg stadig ej forstår. Hvorfor kom du, og hvorfor drog du bort? Når jeg tænker på, hvor skønt alting var, mindes jeg dit smil, dit gyldne hår. Lys var den tid, jeg stadig ej forstår. Hvorfor kom du, og hvorfor drog du bort? Du er min drøm, du er alt hvad jeg ejer. Mit liv føles tomt uden dig. Du er min drøm, du er alt hvad jeg ejer. Så kom, lad os prøve igen. La la la la. La la la la. La la la. Jeg håber du en dag, når vinden lægger af, vil tænke på den gang, da du var min. Lys var den tid, og stadig for mig står den kærlighed, jeg søgte gennem år. Du er min drøm, du er alt hvad jeg ejer. Mit liv føles tomt uden dig. Du er min drøm, du er alt hvad jeg ejer. Så kom, lad os prøve igen. Du er min drøm, du er alt hvad jeg ejer. Mit liv føles tomt uden dig. Du er min drøm, du er alt hvad jeg ejer. Så kom, lad os prøve igen.